कृतनवदबन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सुनो एक है नहीं तत्व एक है तत्व एक नहीं है एक है दो है और नहीं को है मानना है यही गलती है हमारी अगर है को है मान रहे नहीं को नहीं मान रहे तो नहीं आ जाए इतनी बात लंबी छोड़ी बात नहीं है प्रत्यक्ष हम जानते हैं कि देखने वाला जगत पहले नहीं था और अगाड़ी नहीं रहेगा तो इसमें नहीं पड़ा ही सत्य है क्योंकि ये पहले भी नहीं था आज से 100 वर्ष पहले ये इतने दिन तक कोई नहीं था 100 वर्ष पहले कोई नहीं था 100 वर्ष के बाद कोई नहीं रहेगा तो नहीं तत्व है इसमें ये संसार में क्या है कि नहीं तत्व ये नहीं हरदम नहीं मैं जा रहा है हरदम प्रतिक्षण आप निगाह करे न करे जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम ही बह रहा है उसको आप देखे तो भी बहता है ना देखे तो भी बहता है रात में दिन में सुबह शाम शिव ग्राम का प्याल करे उसे बहता ही रहता हो तो उसका स्वभाव है ऐसे ये संसार सब बह रहा है अभाव में जा रहा है ये प्रत्यक्ष बात है ये छिपी हुई नहीं है आप नहीं जानते ऐसी बात नहीं है आप आदर नहीं करते इसको महत्व तो नहीं देते इसको ठीक तरह से आप अध्ययन नहीं करते परंतु सब संसार जा रहा है सब चीजें जा रही है ये नहीं तत्व है इस नहीं को जो है मान लेना है यही गलती है अगर गलती है हमारी कोई बड़ी तो यही गलती है इस नहीं को है माना है हम जानते हैं कि नहीं रहेगा पहले नहीं था वो आज पहले था वो आज नहीं है आज है वो अगर नहीं रहेगा तो इसमें नहीं के तत्व के सिवाय कुछ चीज है ही नहीं खूब आप ध्यान दें ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा पहले था आज नहीं है आज है कल नहीं है कल है परसों नहीं है परसों है परसों नहीं है इसमें नहीं पना ही सत्य है पना सत्य नहीं है केवल इतनी बात है यही बात है हमारा संबंध है से है ये नहीं को जानने वाला वो ही होता जो है वो है में स्थित होता है वो ही नहीं को जानता है नहीं को जानने वाला नहीं नहीं होता और नहीं में जानने वाला नहीं को नहीं जानता नहीं को है जानता है वो ही है वो है आपके सामने कई अवस्थाएं भी थी आपके शरीर की बाल्यावस्था जवान अवस्था वृद्धावस्था रोगी अवस्था निरोग अवस्था धनवत्ता निर्धनता विज्ञता अज्ञता ये आपके होते ही मिटते रहे आप जानते रहे आप जानने वाले हैं आप हैं के अंश हैं आपका अभाव नहीं है आपका अगर अभाव हो जाए तो नहीं को कौन जानता, नहीं को जानेगा कौन, नहीं को जानने वाला वही हो सकता है जो है। तो वो जानने वाला वो तो है, ये जानने आना और ये नहीं है। इस नहीं को जो आदर विशेष दिया है यही अज्ञता है, यही मूर्खता है, यही अनजान बना है, यही गलती है। इसको नहीं जानना नहीं है, ये नहीं है। अगर इसको नहीं को नहीं जान लिया तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। है को है जानने की इतनी जरूरत नहीं है, वो स्वतः है, उसको है जानने की आवश्यकता नहीं है। नहीं को नहीं जानने की आवश्यकता है, नहीं को जो है माना है यही गलती है। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई बता सकते हैं कि नहीं को जो है दिया है यही तो गलती है। इस नहीं को नहीं मानोगे तो गलती क्या हुई, गलती क्या हुई बताओ, गलती हुई हुई नहीं। ये आपको याद है कि जो पहले था वो अब नहीं है, अब है अब नहीं रहेगा, दो बात ही है, साफ साफ ये बात है। आपका हमारा अपरिचय, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, ये कब से है नहीं बता सकते आप। और जान लिया आप जानते हैं, हमें मिलते हैं मिलते हैं, और फिर एकदम वियोग हो जाएगा, ना आपको जानते हैं ना हमें जानते हैं। सीधी सर बात है, एकदम सीधी सबके अनुभव की बात है, एकदम सच्ची सिद्धांत ही अचल एकदम कायम रहने वाली बात है। ये सब जितना दिखता है और है वो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखी है सो दिखे ना है, सो सुंदर है सदा वो सदा है नहीं सो सुंदर ना है, जो नहीं दिख नहीं है वो नहीं, उसमें सच्चाई है हिस्सा में नहीं है। आपका शरीर, ये आप और ये शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी, हरदम बदलता है, हरदम निरंतर बदल रहा है। और जो जानने वाले आप कभी बदलते नहीं, महाप्रलय में महासर्ग में स्वर्गीय लोग बताए प्रदय व्यथंत, स्वर्ग में भी पैदा नहीं होते, प्रदय में भी व्यथा नहीं होती, अब है जो अटो रहते हैं आप। ये जो हरदम जा रहा है, किसी क्षण भी स्थिर नहीं होता, उसको जो महत्व दिया है यही अज्ञान है, यही मूर्खता है, यही अज्ञान बना है। अगर इसको आप महत्व न दे तो निहाल हो जाए, आज आज ही निहाल, इसको क्या दे, ये तो रहने वाला नहीं है। क्या आप बता सकते हो आज से 10 वर्ष था वो आज आप आज है क्या, कल था वो भी आज नहीं है, फिर आज है वो कल नहीं है, कल भी दूर कहते हैं, एक क्षण के बाद भी नहीं है, अभी है, एक क्षण के बाद वो नहीं है। इसमें नहीं तो है और है क्या, संसार मात्र में नहीं सिद्ध है, नहीं सत्य है, नहीं रहना ही सत्य है, क्योंकि परमात्मा तत्व है ही रहेगा, वो नहीं कभी होगा ही नहीं, किसी की ताकत नहीं। विनाशम अभी ऐसे अस्य न कश्चित कर्तु अर्हति, ऐसे अविनाशी का विनाश कोई कर सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं। विनाशम अभी ऐसे अस्य अभी ऐसे विनाशम कर्तु कोई विनाश कर नहीं सकता, वो है रहेगा है, और ये सब नहीं रहेगा, ये मकान नहीं रहेगा, ये वृक्ष नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा, सब मिट जाएगी, देखता सब मिट जाएंगे, सब मिट जाएंगे, मिट जाएंगे। उनको बड़ा भाई मानने का है, ये धन हो गया, इतना मान हो गया, इतना सदर हो गया, आदर हो गया, हमारी महिमा होगी, हमारी प्रसिद्धि होगी, वाह वाह होगी, बहम कूड़ा बहम केवल निकाल सकते हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं रहेगा इसमें, इतनी तो बात है, बात है नहीं, संपूर्ण बात इतनी है, नहीं को है मान लिया, फिर है का पता ही नहीं है कि सिर्फ ध्यान ही नहीं है, इसमें कोई है माना, इसी में यहाँ है रुपया है पैसा है भोग है सामग्री है, है। अरे भैया एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण भी ये नहीं है, हरदम अभाव में जा रहा है। जैसे गंगा जी कल जैसी कल तरी बह रही है, आप कह सकते हो कल जिस पैड़ी पर थी उसी पैड़ी पर आज भी बह रही है, परंतु आज वो तो हरदम बहती है, रहती नहीं है जगह, ऐसे संसार सब बह रहा है। आप हम जब अपनी माँ के जन्मे चूहे की तरह छोटे से थे, आज इतने थे बड़े हो गए, बड़े नहीं हुए भाइयों कट गए। ये बहुत सच्ची बात है कि जितने वर्ष आपको हमारे आ गए हैं उतने हम मर गए हैं, उतनी कमी हो गई है। जो जो जी रहे हैं हम कहते जी रहे हैं, सच्ची नहीं है ये बात, मर रहे हैं सच्ची बात है। अब ख्याल करो जितने वर्ष आए उतने मर गए, ये बात ठीक है। कई दफे कहा है 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया, अब 80 वर्ष बाकी रह गया, 75 वर्ष रहे, 10 वर्ष का बाल हो गया, अब 70 वर्ष रहा, ये एकदम पक्की बात है। सब चीजें मात्र जितनी वस्तु देखने में आती है, देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह रूप परमार्थ नाही, देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह रूप परमार्थ नाही, तत्व नहीं। और इसमें सब में है ही परमात्मा परिपूर्ण है, उस है से ये नहीं भी है दिखता। जैसे स्फटिक पत्थर होता है उसको लाल कपड़े पर रख दो तो वो लाल दिखाई देता है, अरे काले पर रख दो तो काला दिखाई देता है, उसमें रंग है ही नहीं, उसमें खुद में रंग नहीं है, वो लाल ऊपर रख दो लाल दिखेगा, काले पर रखो काला दिखेगा, पीले पर रखो पीला दिखेगा। इस तरह से दिखता है, दिखता है, वो है एक परमात्मा है, वही है दिख रहा है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भासु सत्य इव मोह असहाया, ये मूर्ता के कारण से नहीं है, वो है दिख रहा है, है नहीं, ये है नहीं। जैसे गंगा जी का जल हरदम बह रहा है, ऐसे सबका सब संसार अभाव में जा रहा है। ये वृक्ष मकान मनुष्य शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पहाड़ नदियां समुद्र सब भरे, मर गया है वो बहरा, जीता है वो बहरा है, मुर्दा हो गया वो बहरा है, जला दिया वो बहरा है, राख भी वो बह रही है, राख उड़ी वो बह रही है, सब संसार बहरा है। ये बहते हुए को सच्चा मानना है, यही अज्ञान है, यही दुखों का कारण है, संपूर्ण दुखों का कारण यही है। जो निरंतर बहता जाता है उसको रहता मानते हैं, जो हरदम रहता है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, हरदम रहता है उस तरफ ध्यान, वो है उसका नाम परमात्मा है, वो सब में परिपूर्ण है, ज्यों का त्यों विराजमान है, सब में ठोस भूमाल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, ये बनता बिगड़ता है सदा, वो परमात्मा ठोस है, उसी को परमात्मा कहते हैं, जो हरदम रहता है उसको परमात्मा कहते हैं, उसकी प्राप्ति करने या अपने प्राप्त है, और इसको मान लिया गया ये नहीं, ज्ञान हो गया, तत्व गया, जीव मुक्त हो गया, निहाल हो गया, दुख मिट गया, संता मिट गया, लंग मिट गया। कोई मर गया तो वो मरे क्या हो, तो जिस दिन जो चीज पैदा होती है उसी क्षण से ही मरना शुरू हो जाती, कोई भी चीज हो, एक घड़ी पैदा हुई उस दिन मरना शुरू हो गया इसका। कपड़ा पैदा हुआ उसी दिन मरना शुरू हो गया, ये शरीर पैदा हुए मरना शुरू हो गया। कोई चीज ऐसी नहीं जो मरती न हो, उसको जी रहा है। माँ राजी हो रही, बेटा बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं है छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है छोटा। पांच वर्ष का होगा तो पांच वर्ष छोटा हो गया, बड़ा हो गया। दस वर्ष का हो गया लड़का तो दस वर्ष कम हो गए कि ज्यादा हो गए? जितना जीना था उस जीने में दस वर्ष तो खत्म हो गए, अब बाकी है जितना जीवेगा। एकदम सच्ची बात, इसमें शंका हो बोलो, इसमें आपके शंका हो नहीं दूसरी हो तो बोलो। अब दम सब संसार जा रहा है, इसमें अगर कोई मर गया तो क्या नई बात क्या हुई? ये मृत्यु लोग है, आपने सुना है ये मृत्यु लोग है, मृत्यु पाताल स्वर्ग तीन लोग है, तीन लोग है चौदह भूमि कहते हैं। तो तीन लोग में कोई चीज भी ऐसी है जो जन्मते हुए मरता मरना शुरू ना हो, मरना शुरू ना हो है ही नहीं, कोई चीज नहीं है। वृक्ष पैदा होता है, वो पैदा होता है उस समय मरना शुरू हो जाता है। पशु पैदा होता है, पैदा से मरना शुरू हो जाता है। पहाड़ समुद्र नदियां सब के सब पैदा होते ही मरना शुरू हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा से उठाता है यथापूर्व का पैर, सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र सब सभी बहुत उम्र वाले हैं, बहुत उम्र वाले भी, बहुत उम्र वाले भी खत्म हो रहे हैं सब। और रहने वाला एक परमात्मा रहता रूप सही कर रहा तो बहता संग न बही जे, रहता और बहता, रहता और बहता, ये रहता है, रहता रूप सही कर रहा, रहता है परमात्मा, रहने वाला है वो रहेगा। शरीर कोई नहीं रहेगा। लोमस ऋषि है, लोमस ऋषि वो रुए रुए रुए सब सब, जैसे भालू होता है रीछ होता है, रीछ भालू उसके शरीर में रोम ही रोम होता, पूरे रुआ ही रुआ है, मुंडे होता है वो सब, ऐसे उसके शरीर में है। वे कहते हैं जो चार सर जाए एक सौ बड़ी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चार बीत जाते चतुर्युगी होता है। ऐसी चतुर्युगी हजार होती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हजार सतयुग, हजार त्रेता, हजार द्वापर, हजार कलयुग बीतते हैं, सब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और हजार सतयुग बीती तब रात होता है, दो हजार सतयुगी बीतने पर ब्रह्मा जी का दिन रात आठ बार होती है। ऐसे दिनों से सौ वर्ष की उम्र है, सौ वर्ष के बाद उम्र मर जाते हैं तो दो ऋषि एक रुआ तो फेंक देंगे, मर जाए तो भद्र मर जाए, मरी मर गए, अभी रुझ नहीं मरता है कहा तो भद्र हो गए। उम्र कितनी है कि एक अंगूठी टीका इतनी जगह खाली हुई है अभी, और सब सही में रोम रोम इतनी खाली हुई है, इतनी दिन से खबर इतने ब्रह्मा जी खान शांत हो गए। उनको कहा महाराज घास का पूरा लिया और इन्होंने गया हुआ है, सूर्य तपता है, सूर्य की आस आती हुआ कर लिया, कहते कुटिया बना लो, कहते थोड़े जीने के लिए कुटिया कौन बना हुआ है, थोड़े जीने के लिए कुटिया कौन बना हुआ है, घास ले लिया आस लगी आ रही थोड़े जीने के लिए। कलयुग में लघु जीवन है संवत पंचदशा कुल पांत नाश घुमान ऐसा, कलयुग हो रहा है गजा पंद्रह वर्ष उम्र होगी, पंद्रह वर्ष होगी लघु जीवन है संवत पंचदशा कुल पांत नाश, मैं तो आश्रम गया मकान बनाओ, यो करो यो करो, राम नाम सत्य है, आप ऐसे ही करते हैं मकान बनाते हैं, ये करते ये करते यो करो यो करे, ऐसा सीमेंट से बड़ा मकान जो पीढ़ियां तक नहीं जाए, स्वयं कहते हैं पीढ़ियां तक नहीं जाए, पीढ़ी तो तुम मरोगे तो पीढ़ी बीतेगी, बिना मरे बीतेगी। मरोगे तब ना। तो स्वयं कहते हो बड़े राजी हो रहे राजी हो रहे। मोह है ये सब का सब खत्म हो रहा है, सब खेल खत्म। एक परमात्मा है तो स्वयं महात्मा हुए, उस परमात्मा से संबंध जुड़ा। नारायण बृहराज कुमार सो बह गई कर पहचान, उससे पहचान करी उनका समझाना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा मैंने कहता मेरे तो गिरधर गोपाल और कोई है ही नहीं, अपना कोई नहीं है। कब तक ठहरेगा, सब जा रहा है, जो नष्ट हो रहा है खत्म हो रहा है, कोई है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई। गिरधर गोपाल मिल गई, शरीर मिल गया, शरीर तो रहने वाला एक परमात्मा है। उस रहने वाले को परमात्मा कहते हैं, बहने वाले को जगत कहते हैं। एक जगत एक परमात्मा, बहने वाला जगत रहने वाला परमात्मा, सच्ची बात यही है। तो जगत तो बह रहा है, इसे क्या इसे ध्यान दे, क्या इसको महत्व दे रहे। हजार रुपया गया, लाख रुपया गया, करोड़ रुपया गया, अरब रुपया गया, पर मर जाओगे, मर जाओगे, कौन एक साथ चलेगी नहीं। इसमें पर्याय नहीं है भाई, कौन राजी हो गया, मना हमारे करोड़ रुपया गया, हमारे अरब रुपया हो गया, ये कौड़ी नहीं हुए, कोरा बहन भाई भगवान का भजन करो, आप धनी हो गए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जागे राम नाम धन हो। वो धनवान सब कंगले कंगले कंगले, करोड़ों अरबों रुपया है, बहम है बहम। आप गुरुदेव सपना सपना सो हो जा बस ही सतकुटुम्ब धन धाम, सपना सो हो जा बस ये सत कुटुम्ब धन धाम, हो सते दबल देव नींद से जब ईश्वर का नाम, ये मनुष्य तर फिर नहीं होई, उम्र सब गलत में कोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई, तुमको निज प्रभु से प्यारे, किए दुर्गुण भारे भारे, हजारों बिना गुना मारे, दीन हर दुख यारे। अब क्या वो तर देगा नया धीश दरबार, वहाँ तो झूठे गवाही नहीं नहीं वकील मुख्तार, चले फिर वहाँ बदल गोई, क्या शुभ कर्म नहीं कोई, उम्र सब गलत में कोई। ये दशा भाई नाशवान नाश में लगे, कृपया कहता रहो, ये जागे भोग भोग हो गए, भोगा ने भोगता हुए में भोगता, भोगों को आपने नहीं भोगाया, आप वो भोगों ने खत्म कर दिया, आपकी शक्ति भूतों भोगों ने नाश कर दिया। जितने भोग भोग लिए उतना जीवन नष्ट हुआ कि नहीं, उतनी शक्ति आपकी खत्म हो गई, आप भोगों में भोग गए, भोगन भोगे जगत गए, आप भोगते जगमाए, जगत के भोग आपने नहीं भोगा, भोगों ने आपको भोग लिया, खत्म आप हो गए। जो जो दुनिया में है मजे बाहर के कम न होंगे, पर अफसोस ये है कि देखे दाम न होंगे। दुनिया के जो जो मजे है वो कम न होंगे, पर अफसोस यह है कि हम न होंगे। जयराम जी, दुनिया नई नई बन जाएगी, नई नई राम जी राम नाम सत्य है। भाई जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई सहारा देने वाला कोई नहीं है। ज्यादा ज्यादा प्रेम हो तो रो देगा, ज्यादा ज्यादा प्रेम होगा आपको मरते रहे रो देगा, रुक जाओ आपको क्या क्या क्या फायदा होगा, हम मर रहे हैं आप रो रहे हैं, हमारे क्या फायदा होगा, 100 200 500 1000 आदमी रो रहे हैं, एक तिर। इस वास्ते भाई हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, बस आपको भूलो नहीं, हे नाथ कहते जाओ, भगवान की सहायता करते जाएंगे, आपको भगवान याद आएंगे, आप निहाल जाओगे, भंडार भरा रहेगा, मस्त रहोगा, है उसमें हृदय हो जाएगी, है उसमें, वो है कभी मिटेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, है जैसे जैसे रहेगा, है सो सुंदर है सदा, है नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है, सबके भीतर जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्यता से, जिसकी सत्ता से यह जड़माई सत्य दिखता है दिखता है, उस परमात्मा के है पने से है दिखता है नहीं, एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण भी नहीं है, हरदम नहीं मैं जा रहा है, हरदम जा रहा है, गंगा जी का जल हरदम समुद्र में जा रहा है, सबकी उम्र खत्म हो रही है, राजी हो रहे हैं, मन में हमें धन कमा लिया, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, समय खराब कर दिया और किया, कुछ नहीं हुआ है, कोरा समय खराब किया है, कुछ नहीं है, क्या हुआ धन कमाने, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, धन कमाने, सज्जनों भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और कोई रक्षा करने वाला है नहीं, रक्षा कैसे करे, वो खुद मरने वाला है, नाश होने वाला है, रक्षा कैसे करे, वो रक्षा कैसे करे बताओ, कैसे रक्षा करे, हर नाश होने वाला, हर समय नाश होने वाला है, इस बात से एक भगवान को याद रखो, एक है सब में, जासु सत्यता ते जड माया, भास सत्य मोह सहाय, अज्ञान के कारण से मूर्ता कारण से दिख रहा है सर, ये धन है, इतना संपत्ति है, इतना है, ये मकान बढ़ाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, राम नाम सत्य चला गया, ऐसे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, दौड़ता रहा, भागता हुआ कहता है मकान बनाओ, ऐसे यूं करो, यूं करो, यूं करो, कहते कहते है ना, दिखते बंद हो गया, सिवाय पागल पड़े और क्या है, आप जा रहे भाग रहे, मकान ठीक बनाओ, सीधे बनाओ, सीध लगो, यहाँ लगो, यहाँ करो, यहाँ करो, राम नाम सत्य, ये तमाशा है संसार, एक है परमात्मा, उसको याद करो, उसका नाम मौत हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उस परमात्मा के भरोसे नित्य हो जाएंगे, शरीर मरा तो मर रहा है, तो हर तो मर रहा है, ये मर गया तो नई बात क्या हुई, जिन जन्मा उस दिन मरना शुरू हो गया, जो जिस दिन जन्मा उस दिन मरना शुरू हो गया, मरना साथ साथ मर रहा है, सब खत्म हो गया भाई, घड़ी में चलता है खट खट खट खट खट, उम्र खत्म हो रही है, घड़ी के फिर चाबी लगा देते हो, चाबी लगानी आती थी, स्वास्थ्य आता है, ऐसा भी जानी आती नहीं, खत्म नहीं तो क्या होगा, बंद नहीं तो क्या होगा बताओ, बंद होगा कि नहीं, है सब ये सब चाबियां रहेगा, रहने वाला है ही नहीं कोई, सबके सब जाने वाला है, स्वास्थ्य भाई हो रहता रूप सही कर रखो, बेहतर शब्द वही थे, अनाराम ऐसा हुए खोजो, जब जाए अलग लखी जाए तब परमात्मा का प्राप्ति होगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, संतों ने कहा है तो हम तो बड़ी निहाल हो गए, भगवान के चरणों के शरणा लेकर के निहाल हो गए, अब मरना नहीं पड़ेगा, अब मरना नहीं पड़ेगा, जिसके सहारे पर चक्की चलती देख कर दिया कबीरे रोए, चक्की चलती देख कर दो पाटन में चाहे के साबित बचार को चक्की चलती सब आठा हुई, सब कोई गए थे ना उभरे कील वहां कहीं पास, कील है जिस कील के आधार चलता है उस कील पर दौड़ेंगे, कुछ आस आती नहीं है, जैसा वैसा पड़ जाएगा, शर्मा बंद हाथ पिस जाएगा, वो है जो जो रहेगा, ऐसे जिसके आधार पर ये चक्की चलती है, उस परमात्मा के चरणों का शरण हुआ सदैव बोझ में रहेगा, सदा बोझ में, हरदम बोझ में, क्यों वो आस आती नहीं, संसार कोई बचते ही नहीं, सब कुछ जाएगा, जिसके आधार पर चल रही है जो बड़ा बोझ हरदम है। मछलियों को पकड़ने वाला जाल फैल रहा है, उसके चरणों में आ जाए चाल जाल भी रहेगा, वो बच जाएगा। ये जाल भगवान का फैलाया हुआ है, भगवान के चरणों में आ जाएगा फंस जाएगा वो तो सब खत्म, सब पकड़ा जाएगा। सच्ची बात ये है, कोई सहायता देने वाला नहीं, कौन सहायता करेगा, किसी रक्षा किसी किसी सामर्थ्य आपको बचा सके, खुद बच नहीं सकते आपको क्या बचाएगा, खुद में बचने की सामर्थ्य नहीं आपको क्या बचाएगा। भगवान व्याधि हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप याद करो मोल से रहोगे आनंद से रहोगे, मोल से आनंद से, जो परमात्मा के चरणों के शरण हुए आनंद रहेंगे। मेरा भाई ना शास्त्र का कोई रहेगा ना पीर का रहा, मेरा भाई चली गई द्वारका जी, द्वारका जी पहुंचे तो पीछे उन्होंने निकाल दिया थक गया तो काल पड़ा, लोग मर रहे हैं तो बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण शास्त्र से पीर से दोनों में गए, ये जितने पीर गए थे भाई साहब भाई जी चलो आप चलो, हमारे गांव में बड़ा दुख हो रहा है, लोग मर रहे हैं, वर्षा हुई नहीं है, दुख पा रहे हैं भाई साहब चलो, ससुराल वाले के बिना सा आप पधारो, आपके बिना जी मर रहे हैं दुखी हो रहे हैं, बिना सा वे बिना सा कर वे भाई साहब ना कहता एक एक मेरे वही कह रहे हैं भाई साहब गई बिना कहते बिना सा भाई साहब, उसके मन में आया ठाकुर जी उजाग का महाराज वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण पूजनीय आदरणीय है, सब वो देखे आदर की पैदा करते, पर आपसे वियोग देश आ जाता, आपका वियोग हमारे से सहा नहीं जाता। ठाकुर जी मिल गई वियोग हो ही नहीं, सब देखते रहेंगे शरीर नहीं बस शरीर, चुंदरी का टुकड़ा टुकड़ा सब भगवान मिल गए, तो भगवान के पास में मौत नहीं आती। नव जन चौसठ जो गणी बाबा भीर प्रदंत काल भक्ष सबको करे हरिशरण श्रीपंत, भगवान के शरण रहता है काल, काल लगे अनघट से भाई ताशु संता सुत लगाई, काल लगे अनघट से वो अनघट है, अनघट अजातु मरण धातु नया काल है, अनघट अजातु अजात है कभी पैदा नहीं हुआ, पैदा नहीं किया उसे काल कर भाई ताशो संतोष संतोष लगाई, मौज हो गई आनंद हो गया, सब संसार मर रहा है वे मर रहे हैं, कील बाकरी कील के पास में जो गण है साबुत बचे है मनोबंद ध्यान पिछल गया, कील के पास में आंच भी नहीं आई, कुछ भी आंच नहीं आई है, जो जो बड़े ऐसे भगवान के आश्रित होते हुए मौज हो गई, ऐसे भोगों को भोग ये खत्म हो जाओगे भाई, कुछ नहीं रहेगा, पुष जाओगे सबके सब, वहम पड़ेगा हम लखपति हो गए करोड़पति हो गए अरबपति हो गए, एक कौड़ी रहेगी यार आपके साथ में, कौड़ी भर नहीं रहेगा, कौड़ी भर किस भाव में भूले हैं, मति बैख्या बैख्या फिरो मगर मस्ती से कावे को काल अनेक राय जबरदस्ती से, मति बैख्या बैख्या फिरो मगर मस्ती से आवे को जमले जाय जबरदस्ती से, ठहर सकोगे नहीं ये संसार के लिए, सोगे नहीं ये शरीर भी यही छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, यही क्या ले जाओ, एक सुई नहीं दे सकती, एक सुई भी दे सोते पुष्टि सी, एक सिर में जितनी चीज दे सोते हो चलेगी साथ में, कुछ नहीं चलेगा। और भगवान का नाम लिख लिया है कबीरा सब निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जागे जगे राम नाम धन हो। भगवान का नाम लिया वह धन है, सब मिट जाएगा सब छूट जाएगा, मतलब राम धाम है वो धन साथ में चलेगा और आपकी सहायता करेगा रक्षा करेगा। जहां जाओ लोग सब कहेंगे महाराज भजन करने वाले हैं, आदर करेंगे, जिस लोग को जाओगे आदर करेंगे। और धन आपने लाखों और करोड़ों अरब रुपये हो कोटि काम नहीं आवेगा, पर जो काम नहीं आवे उसको संशय है, जो सदा काम आने वाले उसको बना दिया है। चेत कब होगा होश कब आएगा, होश कब आएगा होश, होश भूल गए हो। है रक्षा करने वाला कोई, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। आप लग जाओ भजन में सज्जनों बहनों भाइयों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद मौज हो जाएगी। और ऐसे समय बीत गया तो कुछ हाल लगने का है नहीं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी, बड़े बड़े होशियार याद है, ये बड़ा होशियार आदमी है साधारण था लखपति बन गया, इन्हें बहुत झूठ कपट किया बेईमानी करी लखपति बन गया, बड़ा काम किया बड़ा काम हुआ, नाश कर दिया उसकी याद करा, क्या फायदा। लाख रुपया होता है एक कोड़ी भी चलेगी साथ में, करोड़ रुपया आपके पास में कोड़ी भी साथ चलेगी सारी भी यही रहेगा। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे जाया गृह द्वारे जना श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुभो गच्छति जीव एक। अकेला जाएगा मर्ग दिखे जड़ता रात्रि में मकान धोता है वहां कोई पास में नहीं है, अकेला मकान मशान धोता है। ये दिन होने वाला है सबको ही, बाबा कौन कौन से किसका नहीं होता ये, इस वास्ते भगवान को याद कर दो। जितना भगवान को याद कर दिया, भगवान याद हरदम है तो मौज हो रही है। सभी सुख कालेषु मामनु सुयद्यः, सब समय भगवान को याद करो, मर जाते भगवान के धाम में जाएंगे आनंद से मौज से रहेंगे। सब दुख दर पे मरण से, कबीर साहब कहते हैं सब जग दर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, परमानंद परमात्मा कब मरे कब सही सूटे परमात्मा को प्राप्त हो जाए। सब जग दर पे मरण से, सब लड़ता है मरण से। विद्यार्थी पढ़ते हैं जब आता है मास्टर तो सब लड़ते हैं, और जिसको याद है वो हाल करता है मेरे पूछो मेरे पूछो पढ़ाई हुई तो पूछते लड़ी किस बात का, पूछो मेरे पूछो मेरे पूछो, तो छोरे की आड़ लेकर बैठते हैं देखता है ये छोरों की आड़ से क्या होगा। भाई विद्या याद करो, याद जो प्रसन्नता रहे आनंद रहे मौज रहे। सब जग डर पे मनुष्य है, अरे मेरे मरण आनंद, सब डरे सब डर पे मेरे मरण आनंद, कब मरिए बैठे आनंद हो जाएंगे। एक भजन करने से भगवान के याद करने से निहाल हो जाएंगे, मौज हो जाएगी, मरने का डर मिट जाएगा, सर्वथा भय मिट जाएगा। भय तो कुछ चीज अपना रखना चाहे तब लग रहा है ना, भय कब लगता है, कुछ रखना चाहते हैं हम, कुछ रखना चाहे तो भय किस बात का, जीना चाहते उसको तो लगता है मर नहीं जाए, कितने डरो मरना पड़ेगा ही, वो तो मरना ही पड़ेगा जरूर मरना पड़ेगा, क्या बच जाओगे, मृत्यु से बच जाओगे। पहले छोड़ दिया अब मर जाए तो क्या, जंगल में जाए तो क्या, रज में धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दिया अब सूख जाए तो क्या, मौज होगी हमारे मनुष्य जन्म लेने का जो फल था वो ले लिया, उसमें मौज में हो गए। अब जाओ तो क्या है, मर गए तो क्या हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, मौज हो गया, आनंद हो गया अपने। सज्जनो ये दिन है, ये मौका है, ये समय है, इस समय में भगवान को याद करके निहाल ले जाओ, फिर शांति रहेगी, आनंद रहेगा, दुख नहीं होगा, सब दुख मिट जाएगा। संत महात्मा बड़े निर्भय रह गए, आया भय रहते है किस बात का, ये सही तो मरता ही है, हरदम ही मरता है, हरदम ही मरता है, तो किस बात का है, ये सब का सब खत्म हो जाएगा, कोई चीज रहने वाली है नहीं, किस बात का डर है। सज्जन और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान की अर्पण हो जाओ, हे नाथ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, एक भगवान के चरणों में सुन हो गया बस, वो गिरधर गोपाल अमर है, सदा अमर रहने वाला, वो कभी मरने वाला नहीं है, तो हमें मरने पड़े ही नहीं। सब जब डर पे मरण से मेरे मरना, सब दुनिया डरती है मरने से, कभी सब कहते मेरे मरना मरना आनंद, क्यों मरिए कहो बैठे पूर्ण परमानंद, एक सत्य बात ही, सीधी सरल बात, सच्ची बात, सिद्धांति बात, पक्की बात, इधर चलना ही नहीं है, भगवान का भजन करे, भगवान के साथ संबंध है, और हमारे ये हार्डवर्स के साथ संबंध है हमारा, ये अजी बात है, ये तो मर जाएगा, मरेगी तो मरता मर रहा है, जितनी जितनी आप उम्र आ गई है इतने मर गए, अब उम्र कितनी आ गई पता नहीं है, कोई 5 वर्ष, कोई 10 वर्ष, कोई 20 वर्ष, खत्म है। सज्जनो भगवान को याद करो, एक भगवान को याद करो, तुलसी सब जगह मरने से डरते सब के सब, एक भगवान को याद करो, फिर मौज ही मौज रहेगी, आनंद ही आनंद रहेगा, दुख का नाव निशान नहीं है, संताप है ही नहीं, हर समय मौज है, आनंद है, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, कितनी मौज है, कैसी मौज है, आनंद है। ये केवल भगवान को याद करने से है, संसार में कितना ही आप विद्या सुन लो, पढ़ लो, कितने होशियार हो जाओ, कितने धन इकट्ठा कर लो, कितने नाम हो जाओ, वाह वाह हो जाए, कुछ काम नहीं आवेगी, एक कौड़ी काम नहीं आवेगा, एकदम जाना पड़ेगा, भगवान से याद कर लिया तो मौज है, निर्भय हो जाओगे, अभय हो जाओगे, सरल नहीं मौज हो जाएगी। आसाम है वो कामन देश है, उसमें चले गए थे गोरखनाथ जी महाराज, मच्छिंद्र तो जाग मसंदर गोरख आया अगमा दे गमा दिया हे नारे लोय, मसंदर जागो मसंदर, बैल बना दिया, बैल बना दिया स्त्रियों ने, दिन में बैल बना काम लेती, रात में पुरुष बना देती, पुरुष में फंस गए, वहां निकलना मुश्किल हो गया, नाथों का मेला हुआ था, नाथों ने कहा था गुरु जी की आदशा है, सिद्ध ही करता है, जो गोरखनाथ जी गए कमरु देश में पहचाना कैसे है, गुरु जी एकांत मिले कि महाराज चलो, फिर चलो अब चलो, अब भी चलो, लेकर चले तो गुरु जी ने वहां से सोना ले लिया, एक जोड़ी में ले लिया सोना, चलो इस मार्ग दो मार्ग है, ये मार्ग है जंगल का, ये मार्ग शहरों का है, शहरों होते जाएंगे इस जंगल में चलना पड़ेगा, गुरुनाथ ये जंगल है नहीं, भय है भय, और गुरु पर गए सोच जाना है, ये झूले रहे हो झोड़ी झूले, गुरुनाथ देखे देखे सोना होते भाई भाई की कुएं में डाल दिया, मारा चलो सीधे, कहते भय है कि भय तो कुएं में डाल दिया, भय तो कुएं में डाल दिया, भय है भय तो कुएं में गया, अरे ये क्या क्या है, क्या क्या हमारा भय नहीं है, चलो कुछ नहीं। अरे गजब किया था, इधर मैं लाया था उनको मिला दिया, ठीक नहीं है। महाराज ने खड़े और पेशाब किया, एक पार पर पार सोना हो गया। लो महाराज आप मर्जी चिंता लो, आपको लेना हो चिंता ले लो। अरे गोर किया क्या किया तेने, गजब कर दिया, लोग मर जाएंगे, तीनों काटने के लिए आएंगे, लोग मर जाएंगे बेचारे। आखिर थूक तो दिया, मुद्रा हमारे ना था, मुद्रा हमारे सोने सोने गायब पत्थर पड़ गए, अब कोई ना था ये वो दे उसको कौन ले गए। अब चलो मेरे भाई क्या करो, कि पत्थर सोने का ले गए, बस अब गया सोना। ये चीजें है क्या समझे, और ना चाहिए लोभ होगा, पेशाब कर कुछ नहीं है बातों में भाई, और धन संपत्ति सब कुछ नहीं, केवल ठगाई है, उम्र ठगाई में निकल गई, उम्र सब गफलत में कोई, क्रिया शुभ कर्म नहीं कोई, उम्र सभी गफलत में बातों में कोई, क्रिया शुभ कर्म नहीं कोई। इस वास्ते सच्चे हृदय से मन बदल जाओ, हे भगवान हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, मौज हो जाएगी संतोष सजना, आनंद हो जाएगा भगवान में मन लग गया। फिर मेरे तो क्या अर्थ है, भगवान में जाएंगे, आज मरो चाहे कल मरो चाहे 100 वर्ष मरो कैसे अब आज मर जाओ, जी कर करना क्या है, भजन ही करना है, भजन कर लिया भगवान याद है, अब कोई बात नहीं, अब परवाह नहीं, सब जब डर पे मन से पर मेरे मरना काम कर लिया पूरा फल देश हुआ खेत, मन शरीर से काम करना चाहिए वो कर लिया, फिर क्या है, मस्त हो गए भजन में मरे मस्त हो गए। राम रस पियो रे कुंडाला भरी, राम रस पियो ने कुंडाला, राम पियो राम रस पियो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान को याद रखे, हे भगवान हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, उसको याद हरदम रहे तो हरदम मौत रहेगी, अंत्य दुख इस बात का, सही तो मरे मरते ही है, नई बात उसे नहीं, ये तो मरेगा भाई, ये तो सब मरेगा, जन्म लियो जने मरनो ही पर सी, मौत रे नगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो जन कितना, बिना भजन नहीं छूटे। इस वास्ते भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, फिर परवाह नहीं किसी बात की, परवाह नहीं किसी बात की, अब तो लग गए भगवान भाई सच्चे हृदय से, फिर मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, दुख सदा के लिए मिट जाएगा, सदा के लिए संसार से दुख चला जाएगा, दुख का नाम निशानी नहीं है, आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। अब घट मेरे भया आनंद शशिगर सूर सूर चंदा, जाके बीच सुना जागी, नाम निरंतर रही लागी, जरा मन काल रे ग्यासे मंडवा मिला, एक रसा रे चतुर जैमल दास रे आई, ताते जीव भर मेरे ताई, जिन हरि राम कह दी ख्याना, पाया परम तत्व पर ध्याना, पूर्ण पद पाया पर रामी, सब सुंदर गए दास गुना, रसना एक वो नाम दे प्रिया प्रेम भरपूर, रसना एक वो नाम दे प्रिया प्रेम भरपूर, अखंड ध्यान अवगत रता, दुख भय संसार दूर, दुख भय संसार दूर, कैसे बोल दिया, आनंद आनंद आनंद आनंद, सच्चा आनंद है भजन में, वो भजन करने के लिए ये शरीर है, और शरीर होगा नहीं, देव शरीरों में सुख बहुत मिलेगा, मैं भजन करने का मौका इसी शरीर में, ये यहाँ ही है, देवताओं को इधर मन होगा, थोड़ी उम्र ज्यादा है भाई, लोग अच्छा है सुख अच्छा है, यहाँ धनी आदमी है फायदा नहीं, लोग धन मिल जाए तो अन्य हाल हो जाएंगे, धन मिला है सत्संग नहीं कर सकते, सत्संग में जा नहीं सकते, पूछते कौन कौन जाते हैं, हमारे पार्टी का कोई आता ही नहीं, हमारी इज्जत के समान कोई आता है कि नहीं, कोई नहीं आता। पहला कौन आवे, लोग समझे सत्संग अच्छा होता है, पर पहला कौन जाए ना करता है, सदा आदमी साथ में बैठा पड़ता है, वहां कैसे जाए सत्संग। मन में तो आते नहीं, आ नहीं सकते, धन नहीं आ रही है, कहीं फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, रो बैठे रो, कोई फायदा नहीं, मौज हो जाए भाई। हम तो निहाल हो गए, भगवान के शरणों में शरण आ गए। जो आप कर लो भगवान में प्रेम, मेरे तो गुरु के पास दूसरा नहीं कोई, जरूरत नहीं, किसी आवश्यकता नहीं, एक भगवान में लग गए, मौज हो गई। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए, राम दड़ी चौड़े पड़ी। न चोर है जब न कुछ चोर ले जाता है, भाई को बटवारा अलग अलग बटवारा नहीं होगा, भजन किया वो आपके पास रहेगा, अलग अलग हो जाए भाई बटवारा नहीं, इसमें बटवारा नहीं होगा, भार नहीं होगा, साथ लेने में चलने में ऊर्जा नहीं है, और निहाल हो जाओगे आप, सबको भय कर सकते हो, अरे क्या हो तो लाद कहता राक्षस हो, हाई हाई हटो संकट कटे। राक्षस मारने के लिए गए, प्रहलाद जी मरे नहीं, आए पीछे तो वो धमकाया था, तुम मेरी एक छोकरा नहीं मरता तुम्हारे से, कि मरता नहीं हम क्या करेंगे, जो प्रहलाद कह रहे तुम डरती क्या हो, अरे हरि हरि हटो भगवान का राम नाम लो, हरि हटो हटो सब संकट कटे, सद्भाव की छोड़ो समीर विपद गए बादल फटे, सद्भाव रखो राम राम करो राम राम करो, हिरण्य कशिपु के सामने गए, डरते है ही नहीं, डर किस बात का है, नौकर डरते बेचारे प्रहलाद मरा नहीं क्या करे, तुम्हारा क्या मतलब है, ऐसे भगवान के भजन में लगे हुए निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, निशंक रहते हैं, निशोक रहते हैं, निशोक है, निशंका है, न भय है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई भय की बात नहीं है, अभय हो गए। शरीर तो मरने के लिए शरीर का काम ले लिया, फल देश हुआ खेत फल ले लिया, मानव शरीर है उनका जो लेना चाहिए लाभ हमने ले लिया, अब छूटे तो छूट जाए भाई, सिर धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटना दे, धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटना दे, मुझे काम दुनिया से लोग दुनिया के भोगों में लूटे तो लूटे, बैठ संतन की संगत में करूं कल्याण में अपना, लोग दुनिया के भोगों में बहुत लूटे तो लूट रहे, भोगों में बहुत लूट रहे, कुछ पता नहीं मेरा, ये तो फूटेगा इधर, इस बार मौज होगी हमारे, तो भजन करने वालों की मौज हो जाती है, मस्त हो जाते हैं, किसी की परवाह नहीं, सब दुनिया मर जाए तो परवाह नहीं, जन्म तो परवाह नहीं, आदर तो परवाह नहीं, ज्यादा तो परवाह नहीं, महिमा कर तो परवाह नहीं, निंदा कर क्या मतलब है, क्या निंदा से मतलब, क्या परिश्रम से मतलब है, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इसके सिवाय कोई हमारा नहीं है। वचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 27 फरवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम